राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे नई दिल्ली में हुआ। राम लड़का था उस समय भी आप थे, लड़का नहीं तो आप हैं, आप तटस्थ थे, वो आपने फर्क नहीं पड़ा, तो आप घर में और अपने करना क्या है, आपने फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आप में फर्क क्या पड़ा बताओ, ऐसे बहुत बड़ी हानि हुई परंतु आप में क्या कमी आई, आपके होने में कोई कमी नहीं आई, और आपके होने में कोई साथी नहीं है, कोई वस्तु साथी नहीं है, कोई भक्ति साथी नहीं है, कोई क्रिया साथ नहीं है, आपके साथ रहने वाली कोई क्रिया नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, तो इनके बिना भी हमारी अस्तित्व वैसी की वैसी है, उनके होने में न होने में दोनों हमारी सत्ता वैसी की वैसी है, ये मार्मिक बात है। अब अपने में क्या फर्क पड़ा, अपने होने में क्या फर्क पड़ा बताओ, हमारी मन चाहिए होगी तो हम है, और हमारी मन चाहिए तो ही हम, न वो मन चाहिए तो भी हम है, हमारे क्या फर्क पड़ता है, इसको कहते हैं पराधीनता, होने में राजी हो जाने होने में दुखी हो जाए तो पराधीन, वो फिर वो पराधीन होना ठीक बात है, बीमारी होने पर तू रहता है, बीमारी होने पर तू तो रहता ही है, मरने पर तू तो रहेगा ही नहीं रहेगा, तो तेरे रहने में क्या फर्क पड़ा उसमें, अब अभी चीज जाननी है, लंबा ज्यादा लंबी तो है नहीं, ये चीज बात है, क्रिया करते और क्रिया न करते आप फर्क पड़ता है, पदार्थ होने में न होने में, व्यक्ति होने में न होने में, खुद में क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो मान लेते हैं नहीं मन चाहिए नहीं हुई, और मन चाहिए नहीं हुई तो भगवान की चाहिए हुई है, इसमें फर्क क्या पड़ता है, सदा साथी लड़का जन्म से पहले आप साथ में था गया, अभी से आप साथ में नहीं तो बीच में आया बीच में ही गया, रज्जब रस्सा पूर्ण का पाया न पाया, फर्क क्या पड़ा, जैसे गांव से सुबह जैसे गांव पहुंच गए, बीच में रस आया बीच में गिर गया, जब जा रहे थे तो किसी गाड़ी वाले का मुंह का रस्सा मिल गया, मिल गया तो कंधे पर डाल दिया, कभी अपने कपड़े सुखाएंगे नहीं तो मिल जाए तो दे देंगे किसी का ही, जिसको पता लग गया गाड़ी बन गया तो पड़ा है मिल लिया, अब भजन मस्त लेते वो खसोट करके गिर गया, गांव पूछा तो रस्सा तो गिर गया, अब गिर गया तो फिर जैसे चला वैसे पहुंच गया बीच में गया, तेरा क्या पहले जैसो मन कर ले भाया, कहते रिश्ता मुझे पाया न पाया, पहले जो समन कर रखाया, अब हर एक आदमी समझे नहीं है, थाने में कह सकूं आपको कि आपकी लड़का पैदा नहीं हुआ था, वो दिन वो दिन पीछे आ गया, और नई बात क्या हुई, पहले जो समन कर ले भाया, जो रिश्ता मुझ का पाया न पाया, बीच में गया, क्या फर्क पड़ा, अपने बड़ी क्या फर्क पड़ा, कितनी सरल बात है, कितनी दामी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी शांति की बात है, इसमें शंका करो कोई, आप बैठे शंका करो कोई, इतनी बात स्पष्ट दिखती है सब कुछ है, लेकिन फिर भी संदेह जो है क्यों रहता है, क्यों रखते हो, क्यों रहता है नहीं, क्यों रखते हो, क्यों रहता वो नहीं मिटेगा, क्यों रखते हो मिटेगा, इतनी बात है क्यों क्यों रखते हो, इतनी स्पष्ट बात क्या, क्यों रखते सभी क्यों रखते हो, मत रखो नहीं जाएगा, रखना ना रखना हमारे हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, कोई ईश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में केवल आपके हाथ में और किसी हाथ में नहीं, न प्रकृति के हाथ में है, न ईश्वर के हाथ में है, न कर्म के हाथ में है, भाग्य के हाथ में है, कोई प्रावधि के हाथ में है, कुछ नहीं, केवल आपके हाथ में। मुझे समझ नहीं बात की, ठीक है, केवल आपके हाथ में। अब विचार कर लो, आज आज आज खत्म, आज अभी इसी क्षण खत्म। बताओ क्या अर्थ, क्या बताओ? ऐसा लगता है महाराज जी, भाई मतलब भय क्यों लगता है? मैं जो कहता हूँ बात, उसमें भय क्यों लगे? मैं भय वाली बात बताऊंगा? जिसमें आप वो भय हो, दुख हो, वो बताऊंगा क्या मैं? अरे विश्वास तो है, लेकिन भीतर से जैसा विश्वास होना चाहिए ना इस बात के ऊपर कि हमारा अस्तित्व रहेगा। नहीं, विश्वास क्यों नहीं है? खोजो कहाँ है अविश्वास, कहाँ है? किस जगह अविश्वास निकल जाएगा? किस जगह संदेह है, उस संदेह में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सही बात ही रहेगी, दो दो चार ही होते हैं, पांच और सात कैसे हो जाएंगे? ठीक बात है तो संयोग वियोग। मेरे को यह बात बहुत बढ़िया लगी कि संसार का वियोग नित्य है, वियोग नित्य नहीं, संयोग नित्य नहीं है। तो पक्की बात मान लो, एक ही बात इतनी कि संसार का वियोग नित्य है। संसार क्या वियोग नित्य है, इतनी बात है। इसे संदेश करो, संदेश करो। संदेह तो नहीं है महाराज जी, दृढ़ता से जो है उसमें हम कायम हो जाएं, ये ऐसा हमें कायम रहे तो आपके हाथ की बात है। कितनी गई अपने को दिखता नहीं महाराज जी, की हमारे हाथ की बात है, अपने को दिखता नहीं ऐसा। तो मैं कल मान लो मैं धोखा देता हूँ क्या? नहीं तो मान लो धोखा नहीं देगी, बात मान लेनी चाहिए ना। कोई विश्वासघात करे धोखा देगा नहीं, मत मानो। मेरे तो बहुत उम्र से बहुत संबंध है, कभी किसी को धोखा दिया तो बताओ। एकदम सच्ची बात है, एकदम ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा सब पूरा हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। कहो जी बात नहीं, परमात्मा का तो योग नित्य है और संसार का वियोग नित्य है। आप इतने बैठे कोई शंका करो, संसार का वियोग नित्य है, योग नित्य नहीं है। संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। इतनी सी बात है, आप सोचो, शंका करो। आपका हमारा पहले वियोग था, पहले जानते नहीं, मैं आपको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, वो वियोग था। अब आप संयोग होगा, वियोग होगा, संयोग होगा, आखिर वियोग होगा, संयोग होगा, तो वियोग ही नित्य है। सदा मान लेना कि संसार वियोग नित्य है, और समझता है योग नित्य है। सीधी बात है, खैर वो समझ में न सही, पर ये वियोग संसार वियोग नित्य है। अब लड़के अगर संयोग हुआ, वियोग हुआ, अब क्या होगा? अब वियोग, अब क्या होगा? वियोग ही होता है, वियोग ही होगा, वियोग ही होना है, वियोग होगा ही। वियोग को बचा सकता नहीं कोई, किसी की सामर्थ्य नहीं वियोग को बचा रहे, वियोग होगा ही। तो उसमें नई बात कौन सी होगी? कहाँ शोक चिंता है? शंका करो, इतना बैठे आप बोलो, शंका करो। संसार का वियोग नित्य है, नित्य तत्व परमात्मा है, परमात्मा को नित्य कहते हैं, नित्य नाम परमात्मा का है, वियोग परमात्मा है, वियोग परमात्मा है। हाँ जी, ना क्या है बताओ? परमात्मा ही तो क्या है? ये शरीर का वियोग तो क्या रहेगा? जन्म का वियोग तो क्या रहेगा? दुख का वियोग तो क्या रहेगा? जन्म का वियोग तो क्या रहेगा? परमात्मा सीधी सीधी बात है, करो शंका करो। आप इतने बैठे हो, वियोग होने पर क्या क्या रहेगा? संसार सब का वियोग होने में क्या रहेगा? परमात्मा रहेगा। वियोग अवश्य भाई है, ये हो गई, आज हो जाए, सौ वर्ष हो जाए, वो तो हो गई। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। इसको आज पकड़ो तो नित्य है। किसी का वियोग होता है तो ये अच्छे के लिए होता है? बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। संयोग में अच्छे के लिए सेवा कर दो, संयोग सेवा कर दो और वियोग तो निश्चिंत रहो। क्या ऊपर आवे उसको पानी पिला दो, फिर बैठो जाओ तक उसको मत यू करो, अपना काम पानी पिलाने का है। कुछ है बैठो बैठो मोह सीखो भाई, तो जाओ बस जाओ जल पी लो ठंडा। संयोग सेवा करना, वियोग निश्चित रहना, वियोग नित्य है। योग में सेवा करो, परमात्मा की प्राप्ति संदेह करो, शंका करो। अपने को क्रिया के पदार्थ के व्यक्ति के परमस मानना स्वतंत्र पकड़ी हुई प्रतंत्रता है। पराधीन सुपने सुखना है, पराधीन तो हो गई, पराधीन हुए आप खुद जान करके होते हो। पराधीन का वो करता कोई कोई पराधीन नहीं करता आपको, आप स्वयं पराधीन होते हो। दुख पाते हो स्वाधीन होना तत्व की होना, स्वाधीन होने का अर्थ तत्व की जीवन मुक्त। जी आपने बताया कि संदेह जो है अपने हाथ में हटाना, हाँ तो कैसे है अपने हाथ में हटाना इसको थोड़ा? अच्छा पूछ के मिटा दो, क्या पुस्तक में देख के मिटा दो, आपको सच्चा के पूछ के पूछ के मिटा दो, पुस्तक में पुस्तक देख मिटा दो, विचार में विचार मिटा दो, आपके जो चरित्र मिटा दो। और मिटने वाला है, रहने वाला है नहीं, आपके हरदम नहीं रहता, याद ही नहीं रहता तो नित्य कहाँ है? अभी शंका हुई भूल जाओगे तो आपके साथ संदेह रह सकता नहीं, ताकत नहीं है रहने की। मिट जाओ तो रहेगा नहीं, मिट जाओ भूल जाओगे तो रह नहीं रहेगा, है ही नहीं सकते। आपका साथी तो नित्य है, नित्य वो आपका साथी है, अनित्य आपका साथ है ही नहीं। इसमें एक बात है, आपने कहा है ना कि सत्य की जिज्ञासा में असत का विरोध है, सत्य की जिज्ञासा और असत का विरोध है। हाँ। तो सत्य की जिज्ञासा कभी कभी होती है। हाँ। मतलब जैसे हम लग जाते हैं काम में तो फिर तो जिज्ञासा दब जाती है? दबती नहीं है जिज्ञासा, दबती नहीं है जिज्ञासा की तरफ से वृत्ति हटती है, जिज्ञासा जाती है। जब वृत्ति हट जाती है तो असत्य का विरोध नहीं होता, तो जरूरत नहीं है उस असत की, जरूरत नहीं है। नहीं तो जब जैसी हम सत्य की जिज्ञासा होती है, जैसे अभी सत्य की बात हो रही है, ऐसी विरोध होता है उसी समय, उस समय विरोध होता है, असत का विरोध होता है, तब हटता नहीं है। असत विरोध होता है मतलब महाराज संकल्प आते हैं जो हम अपने संकल्पों को, बुरे संकल्पों को हटाने में असमर्थ समझते हैं अपने को, ये तो गलती होती है, हटाओ मत। अटकल किसी भी ना तो हटाओ ना रखो, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष, राग द्वेष यही तो प्रतंत्र है, उस द्वेष करते हो रहेगा, राग करते हो रहेगा, राग द्वेष न करो मिट जाएगा। ना अच्छा समझो ना मंदा समझो, ना बना रहे समझो ना ना बना रहे, अब कोई जिद मत करो। आप उत्पन्न होना नष्ट होने वाला होता है, जन्म मरने वाला होता है, मरने वाला होता है, वियोग नित्य है। वियोग नित्य है, संकल्प वियोग नित्य है, क्यों हटाओ उसको रखो? मिटेगा कि नहीं आप से आप तो मिटा मिटा दे। गंगा जी को धक्का लगा, क्या करे गंगा जी को पढ़ा आधा दिन, क्या करे गंगा जी रोक रहा हूँ। अरे बैठक जी ना रोक लो ना खिलाफ बैठे बैठे क्या शंका है बेटो? कोई शंका नहीं, ना तो मिटाओ और ना रखो, तटस्थ रहो। वो मिट तो रहे जब जन्मा तभी से मरना शुरू हो गया, संकल्प उठा उसे भी मरना शुरू हो गया, शरीर जन्मा उसे मरना शुरू हो गया। बताओ इतने बैठे बताओ कि मरना शुरू होता है कि नहीं? जन्मते ही मृत्यु शुरू होती है कि नहीं? दो दिन हुआ, दो दिन का बच्चा हुआ, दो दिन तो भर गया कि नहीं? मृत्यु हुआ दो दिन, वो जन्म से ही मरना शुरू हो गया, उसके क्या तो राग करे, क्या दोष करे, क्या 100 वर्षों बाद मरे, मरना शुरू तो हो ही गया, तो शुरू हो गया कि नहीं मरना नहीं तो कुछ सगर हुआ तो मरना शुरू हो गया, क्यों मरे मजाक खोर, क्यों मरे मिटाओ, तटस्थ हो जाओ, जल्दी मिट जाएगा, मेहनत करोगे तो जल्दी नहीं मिटेगा। ये अटकल भी सीख, सत्संग मार के अटकल सीख नहीं आया, एक युवती ऐसी विद्या है, सत्संग बड़ी विद्या है, संसार में रहने की मुक्त होने की विद्या है, सीख लो, सीधी बात है। संकल्प होते ही मरना शुरू हो गया, बच्चा पैदा होते ही मरना शुरू हो गया, संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया, संयोग होते ही वियोग शुरू हो गया, आप सत्संग मिले ना उन दिन से वियोग शुरू हो गया, किताब वियोग हो गया, अब बाकी किताब पता नहीं, पर वियोग तो हो जाएगा, वियोग हो ही रहा है। इतना बात समझने पर भी मतलब क्या, मैं आपको बताया था ना कि असमर्थता जो है ये क्यों मालूम होती है, आप विचार नहीं करते, इस पर गौरव नहीं करते, इसको दलील नहीं देते, सोचते नहीं, स्पष्ट असमर्थता मालूम होती है। अब क्या समर्थन में बताओ, बताओ अब असमर्थता बताओ, मतलब ऐसा लगता है महाराज जी की असमर्थता ये लगती है कि हम इसको कर नहीं सकते, पर तटस्थ नहीं हो सकते, जैसे संकल्प जो है विकल्प आ रहे हैं, कर नहीं सकते तो करो ही मत, खत्म हो जाएगा, तटस्थ नहीं हो सकते जैसे संकल्प विकल्प आ रहे हैं, तटस्थ नहीं हो तो क्या करोगे, साथ में मिल जाते हैं, रख लोगे उनको, रखना नहीं चाहते, लेकिन हमारे बस में नहीं है कि हम तटस्थ हो जाए, तटस्थ कैसी बात करते हो, आप संकल्प नहीं हुए तभी आप थे, संकल्प हुआ तभी आप है, संकल्प मिटे तो आप हैं, आप अलग है ना, संकल्प तो होते हैं और मिटते हैं, आप मिटते हो बनते हो रहते हो क्या, विचार से महाराज जी बिल्कुल ठीक बात है, तो विचार नहीं देते, संकल्प ही नहीं विचार पकड़ना है, क्यों बैठे हो विचार के लिए, परिस्थिति जब आती है तब तो सुखी दुखी हो ही जाता है, जब परिस्थिति आती है ना उस समय ये बात नहीं रहती, सुख दुखी नहीं रहता, सुख दुख भी नहीं रहता, रहता है या नहीं रहता, नहीं रहता क्या चिंता करो, ठीक बात है, हो जा रहा है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम, ये समर्थता मालूम देती है विचार ना करने से, और क्या सोच न उसने, सीधी बात है, बहुत सरल बात है, नित्य बात है, सत्य बात है, एक ही चीज ऐसी हमें तो मिली थी, बड़े सुख हुआ, कोई वियोग नहीं किया, सब संकल्प का व्यक्ति का वस्तु का विचार का जो अब है संसार मात्र जितनी प्रकृति प्रतिकारी जितना है इसमें वियोग नित्य है, कितनी बात बढ़िया है, इसमें शंका उठती तो बताओ वियोग नित्य है, और आदमी का अगर देहांत हो जाए तो ध्यान के बाद में सफेद कपड़े पहनने का समाज में नीति बनी हुई है, तो क्या वो ठीक है, तो ऐसे तो जो पूरा समझा नहीं, मन को प्रश्न अलग है, यह प्रश्न विषय का अलग प्रश्न है, विषय अलग है, कहते हैं विषय अलग मत छेड़ो, छेड़ो क्या बात कह देंगे, एक विषय पर समय रहो, कम से कम एक छोर तो बढ़े रहो, नहीं बढ़ाओ तो उसे बता देंगे, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जैसे पति मर जाता है, पति मर जाता है तो स्त्री सफेद कपड़े पहनती है रिवाज है, सफेद कपड़े पहनती है रिवाज है, तो क्या ये हो गया ना, पति से व्योग हो गया उसका, तो जो पहले थी बाद में फिर वही आ गई, तो उसको कपड़े बदलने की जरूरत, हाँ तो मतलब पहले उसका पति था नहीं, फिर बाद में बिना पति की हो गई हो, फिर तो कपड़े सफेद क्यों पहनने वाला, क्यों पहना पूछो उसको, मेरे को पता, अब वो ऐसा क्यों करे, मेरे को क्या पता, मैं तो उत्तर तो दे दूंगा, मैं मेरे से पूछने की बात है ही नहीं, ये कहते सदाई तो वो आदमी वहाँ क्यों जाता है, अब उतर दो बताओ, वो क्यों करता है, वो क्यों करता है, मैं जबर कह दूंगा, मुझ दस करता है, समाज ईदी है तो समाज ईदी करता है, क्या है हर्ज क्या वो करे, तो फालतू बात है ये, काम की बात नहीं है, वो क्यों करता है सर, कोई उत्तर दे सकता है? वो आदमी जाता क्यों है, ये बैठा क्यों है, ये खड़ा क्यों है? दो फालतू है, समाज में जीते समाज में हो गया, समाज में ऐसा ईद हो गया, समाज में ऐसे जीते खत्म हो गया। क्यों करता है समाज है, फालतू है तुम्हें छेड़ो, जो मर्म की बात है, सच्ची बात है, शांति में वो छेड़ो। रिवाज न्याय दे रहा है, अपने तो नंगा पहनते है, धोती पहनते है, और ये दक्ष में लांग देते हैं, जैसे धोती पहनती उसकी पहनती है, क्यों पहनती है? आप लांग देते हो लांग पर लांग पहने दक्ष में स्त्री। एक शंका है महाराज जी, वियोग नित्य है ठीक है, स्थूल शरीर का तो देखने में आता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तो आपने कहा मरते नहीं है, तो इनका तो वियोग तो जीवन मुक्ति के बाद होता है। कभी होता तो है ही, सौ वर्ष हो जाए, हजार लाख वर्ष में हो, वियोग तो नित्य है ही। वियोग होने पर क्या होगा बताओ, सही होगा? लेकिन जीवन हमारा सिद्धांत पक्का है, कठी हटे नहीं सकता, चाहे लाख वर्ष के बाद हो वियोग नित्य है। वियोग का वियोग होगा, वियोग का वियोग, वियोग का वियोग तो संयोग बन होता है, वियोग का वियोग तो संयोग बन होता है, और कोई कारण बताओ? तो वियोग तो नित्य रहा, वियोग का वियोग होता ही नहीं, नित्य है वो तो, वियोग का वियोग होता ही नहीं, संयोग होने से वियोग वियोग बटेगा, संयोग होगा नहीं तो वियोग नित्य रह गया। एक एक वाक्य बहुत दम है, इतना ही समझ ले, केवल इतना ख्याल कर ले कि वियोग नित्य निहाल हो जाए, मौज हो जाए। आज आप देखो वियोग नित्य है कि नहीं, आपका हमारा संयोग वियोग संयोग वियोग, अंत में वियोग होगा नहीं होता है, काशी ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, दोनों मर जाएगा, तीन बात तो होगी, चाहे ये मरे चाहे ये मरे चाहे दोनों मरे, चौथी बात क्या होगी बताओ? वियोग हुआ, ये मरे तो वियोग, ये मरे तो दोनों मरे तो वियोग, वियोग तो नित्य रहेगा, वियोग का वियोग कैसे होगा? ये जो वियोग दिखते हैं मानने के बाद जितना संयोग दिखे उसकी सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करने से वियोग का जो दुख मिट जाएगा, सेवा करो दुख मिट जाएगा, जितनी सेवा लोगे उतना दुख भोगना पड़ेगा। जो कोई मर जाता है उसका दुख कम होता है कि उसकी सेवा ली है कई कई कम है, ज्यादा सेवा कर दो सोग हो जाएगा नहीं, यदि सेवा नहीं हो सवाल डर है सेवा कर दो फिर वो नहीं होगा, ये तो नहीं है सीधी बात है, ये एकदम कोई काट नहीं सकता, नित्य है मिट जाए कैसे, मिट जाए नित्य कैसा, मिट जाए तो नित्य कैसे होगा? संसार वियोग नित्य है, अगर नित्य वियोग मिट जाए तो नित्य कैसे होगा? हम कहते हैं नित्य है, एकदम सच्ची बात है, एक एक बात कल्याण करने वाला हो गया, समय समय हो गया, ज्यादा हो गोविंद गोपाल की जय हो, नारायण नारायण नारायण, बड़ी दामी बात है, लाख रुपया करोड़ रुपया की कीमत नहीं है, करोड़ रुपया नष्ट होना छोड़कर मरोगे रास्ता तो जाएगी, गरीब दस रुपये मिले तो मिले बात आप एक रुपये से तो मानता नहीं आप, एक रुपया मिलते राजी हो जाओगे, ये बात होगी ठीक कीमत नहीं करते, एक रुपया से मिला क्या अमूल्य बात है। मूल बात क्या है, असत्र से दो है, असत मिटने वाला है, सत प्राप्त होने वाला है, सत प्राप्त है और ये अप्राप्त है, आप साफ ही असत अप्राप्त है, अभी प्राप्त नहीं है। अभी प्राप्त है क्या? ये अभी मिट रहा है ना, तो प्राप्त कहा है? असत के भी दूर होता है, असत का साथ रहता ही नहीं। सही बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।